ora peri muli kuasa nambah hatiku mentedeh. Goi bentasi berita anduku ku taklah pernah lihat ranan sangka bapa ikuti main biar kelak ku jadi tuan kuat tengah ku tantang. Surat dulu gelap kuat, reban peredalan.